فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كرنتي وعند جيستيال كسو دوادا برنامج كدوحة عاوانا قد بدأت كد جيس الدونتان وحاكم دا سركال كترسانا دولة دا فدرالك وكبد بادا اسكو داي ديلك دي مركي قرح لغو لبيك صدي مغالا دا مقدشو فافاهن ديراد اهو لغه هرأيو كمين مانتا كدعي duleedka degmada Balcad ee Shabeellaha Dhexe maxay tahay sababta gudoomiyaha gobolka Hiiraan uu qoysta kaga muujiyay dagaalada ka socda gobolka Hiiraan? Hadalada ilaahay waxa ka mid ah inay dhahaan dadkii la waamay halkeed ku ogtahay dadkii kale oo dagaalamayay oo 8 bilood ku dhawaa dagaalamayay mushaarkoodii aaway su'aalaha soo dhan jawaab u waay falanqeeyay ku sugan Hiiraan ayaanu ka wareysanay waxa lagu qiimeyn karo hadalka Cali Jayte magalada balad weyne oo laga barakacayo kadib markii uu ku fatahay wabiga Shabeelle. Yaa meel loogu talagalay ayaa laga jibiyay. Horin waa ugu seegnay anaga dadkan maanta barakacaya, horiyan ugu seegnay in micnaha dibkan soo socdo way naga dhageysan waayeen. Hadda maanta ay sheekadaas joogtaa. Khilaafka u dhexeeya Puntland iyo dowladda oo xoogaystay kadib markii mas-uuliyiinta labada dhinac ay isdhaafsadeen hadallo kulul oo iska soo horjeeda. Shacabka Puntland mas-uul kama noqonayaan, maamulka mas-uulka noqonay. Arintaas haday dhacdo waxay noqon doontaa arin taariikhda gasho, taariikh madow abay noqonaysaa. Xoghaynta madaxweynaha ee hadda ra'iisul wasaaraha sheegta fariintu ku soo faray waa arma qarnay, waa xoghaye. Wuxuu leeyahay shaqaale dhalinyaro baa loo diiday, shaqadiisii waa la qaatay, muxuu shaqo kale siin karaa cid? Xamza iyo Dani oo hadalla isdhaafsaday ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena. Dhulboob xooggan oo ka socda degmada Dayniile ee Muqdisho ayaa ku howlan dhulboobkaasi, waad dhegaysan doontaan. Meesha aan joognaa waa Dayniile, waa halkaan jooga waa Mursade. Dadkaana waa dad gooflayaal ah, waa dad deegaan ah. Waxaan weli ku dhicinaan maanta haysta waa dhulkoodii in la qaato. Qodobadaasi iyo tixsuugaaneed uu tiriyey Ibnu Muflix ayaad dhegaysan doontaan. Waa mar kale iyo dhuuxa. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو. وهب النمو أربع أهل باتنك بش الشوال سندكن أفر بقل أفرتني أفرت هجرقة aan gudagalno barnaamijka. Nuur Maxamed Cali oo ah sarkaal ka tirsan dowladda federaalka isla markaana qaabilsan qaybta sahanka ee guutada koobaad ee ciidanka dowladda ayaa isku day dil ka badbaaday kadib markii qarax lagula beegsaday degmada Dayniile ee Muqdisho. Waxaa burbur xoogan uu soo gaaray gaarigii uu watay. Dhanka Shabeellaha Dhexna faahfaahin ayaa laga helayaa weerar kamiin ah oo maanta ka dhacay duleedka degmada Balcad ee gobolkaasi. Weerarkaas waxaa lagu dilay laba askari oo ka tirsan dowladda, waxaana lagu dhaawacay saddex kale. Ciidanka mujaahidiinta ayaa soo furtay qor iyo booshkiisa. Waya qeyba hore ee barnaamijka dhuuxayaan talaabsaneynaa. Sidaad la socotaan, gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte ayaa quuska muujiyay dagaalka ka socda gobolka Hiiraan. Cali Jayte waxa uu sheegay inay ka daaleen dagaalka isla markaana ay sii wadi kareen. Haddaba maxaa u sabab ah in Cali Jayte uu qirto jabka ka soo gaaray dagaalka ka socda gobolka Hiiraan? Arrimahaasi waxaan ka wareysanay falanqeeye Cabdicasiis Cali Axmed oo ku sugan gobolka Hiiraan. Haddii hadalka Cali Jayte wax ka baxay nin walba uu fahmi karaa oo aqbala oo muslim ah kale haddee dhegeystay uu fahmi karaa, wuxuu quunsad ka muujiyey dagaalkii uu kula jiray mujaahidiinta oo dhowr mar xamlo kusoo qaaday ayuu quunsad ka muujiyey. Waana quunsaday xaqiiqatan waxawaaye ciidankii uu watay iyo haddee wixii oo dhan wax la laayay iyo wax dhaawac iyo wax ka tegiday noqdeen. Awoodu mujaahidiinta kula dagaalamay waayadaan isla hadaad fayras Hiiraan baad joogtaa. Calina waxa uu ka hadlay gobolka Hiiraan gaar ahaan Baladweyn wax garadka gobolkana waad kamid tahay wali falanqayaasha ka waran sidee baa loo hadal hayaa hadalka Cali Jeete dadka maxay ku macneeynaayaan wallahi hadalka Cali Jeete dadku haddii dadkii aqliga lahaa markii hore buu iska filayeen oo isugayeen inuu qoosan doono dadkii kale isaga la shaqeynaya qaar ka mid ah baraha bulshada marka fiiriso oo dadka dibadaha jooga oo qaar iyaga ka mid ah marka hore dadkii aadka u taakuleen jiray dhaqaalaha uu bixin jiray qaybo ka mid ah ayaa waxay dhahayeen Cali Jeete birintii uu ku xaaray ayuu dhinac uga diifa birintii uu ku xaaray dhinac ayuu uga diifa yacni markii hore dagaal uu ka fiirsanin buu galay oo qadii iyo qabaa'iladii iyo qabiilkii uu ka dhashayna uu geliyey wixii uu shalay haleeyey buu haddana wuxuu leeyahay maanta waan ka baxayo awood baan u waayay uu leeyahay marka taasay ka wadan baan isleeyahay birintii uu ku xaaray ayuu dhinac uga diifa buu leeyahay Cali bilo ka hor waa uu boolo xufteynayay awood buuna isbidayay isagoo weliba sheegaya inay soo afjarayaan al-shabaab maxaa keenay markii in bilo gudahooda uu ku quusto xilli dagaalka uusan ka joogin waxa quusiyey sida aan dareemayo waxa waaye Cali Jeete markuu dibadda ka yimid isku day fara badan buu sameeyey markii ugu horreysay wuxuu sameeyey inuu balweyne ka baxay wuxuu aaday deegaanka Maxaas iyo Teedaan iyo Caligeney iyo deegaano fara badan oo deegaamadii uu kasoo jeeday ama markii hore xamleyinka ay ka bilowdeen deegaamo ka mid ah ayuu aaday wuxuu isku dayay markii inuu yiraahdo wajigiin labaad ee dagaalka ayaan bilaabaynaa hal diyaar garoobo way qabsadeen dadkii khaasatan Maxaas oo kale markuu tegey odayaashii uu isku hadlaynayay waxay dhaheen hadalladay dhaheen waxaa ka mid ahaa inay dhaheen dadkii dhaawacmay halkeed ku ogtahay dadkii dagaalka ku dhintay ilmahoodii oo baahi u dhammaanaya waxa weeye inta Maxaad warka haysaa dadkii kale oo dagaalamayay oo 8 bilood ku dhawaa dagaalamayay mushaarkoodii aaway su-aalahaasoo dhan jawaab u waayay markuu jawaab u waayay marka wuu ka soo tegay dalweyne ayuu yimid xamlo isku day sidaan wada ogsoonahay deegaanka Baardheere iyo deegaanka Tarjanta ayuu xamlo kusoo aaday wuu ku jabay hubna waa laga furtay wuu laabtay mar labaad ayuu haddana isku soo dayay waa tii uu haddana uu ku yimid deegaanka Baardheere markuu joogo meesha la yiraahdo Tarjanta ayuu cabsaday wuu laabtay dagaalna uu la kulmay markuu laabtay xataa wax meesha looga dilay askarigii la socday oo miinabaarka uu ahaa uu laabtay kor iyo cadduunka ayuu soo maray dhinacan ceelaheele inuu kasoo wareegta ayuu isku daya darmugaayinta waa hor istaageen intaasna waxa weeye wax kusoo baxo oo qabiilkii uu waayey wax ka sii daran 12 baabuur oo raashin ayuu waday uu rabay deegaamada uu tago inuu dadka ku kiciyo raashinka u qaybiyo hal qof oo u yimaado oo half bariis ka qaata ayuu waayey waxaan isleeyahay marka bulshadii ayuu wuxuu ka waayey marka sumcad uu ka waayey wax kusoo baxo hadda sidii shalay loo garboordaayey u yimaadana wuu waayey saa daraaddeed marka haddii uu taraka 3 jeer uu howlgal soo qaaday uu wax u yimaada ama kusoo baxa haddii waayey waa quusay baan isleeyahay hadda marka taas ayaa ka keentay hadalkan inuu ku hadlo dagaalka ka waran uu geliyey dadkiisa maxaa laga dhaxlay oo dhibaato ah waxaa laga dhaxlay horta marka ugu horeyso guud ahaan ummadda Soomaaliyeed inay ogaato gaar ahaan dadka muslimiinta inayna gaalo waxba u qabanaynin ay waxay waxa weeye garab aan adeysanaynaa iyo waadintaa kulaynaynaa inay afka tahay yacni meelaha lagula dagaalamay hadda gobolka Hiiraan keliya markaan kasoo koobo waxaa lagula dagaalamay Qooxle waxaa lagula dagaalamay Burdaar waxaa lagula dagaalamay Beere Yabaal waxaa lagula dagaalamay meesha la yiraahdo Soomaan dagaaladii cusbaa ka dhacay waana dareemayaa intaba gaaladii iyo nimankii dhahay garab korkiinaan taaganaa waxbaan idin qabanaynaa waxba uma qaban marka koobaad waxa dareemaysaa marka gaaladu inay waxba u qabanaynin ayaa laga qaadanayaa oo qabiilkiisana ay hadda ogaadeen oo markii u dambeeyay xamlooyinkii ay garabkiisa ka baxeen marka koobaad taas ayaa laga qaadanayaa marka kale si gaara qabiilka uu isagu ka dhashay waxay ka qaadanayaan halkaasi gaalo si kasta isoo buunbuuriso iyo si kasta waxa weeye loo kiciyo inayna waxba u taraynin qabiil kasta oo mujaahidiinta la dagaalamana aakhirkiisa ama gabagabadii ay fashil sida hadda maanta Cali Jeete uu fashil uu dhex joogo oo kale inay fashil ku dhamaanayso Cali Jeete bilihii hore dagaalka xamalada taageera waa uu helay oo meelo badan buu tegay maleeshiyaadna uu helayay ka waran dadka taageeray maxay ahaayeen oo nisba ahaan bulshada maxay ka ahaayeen horta dadka taageeray waxay ahaayeen qabiilkii isagu uu ka dhashay si gaara isagii uu isagu ka dhashay ayaa marka koobaad taageeray taageeradii markuu helay marka been iyo waxoodaa waxba loo sheegay dadkii oo dhaqaala laydin siinayaa iyo waxba la idin dhisayaa baa la yidhi waa dadka haddee magaalooyinkii iyo deegaamadii ay deganaayeen dhammaantood ceelashii iyo magaalooyinkii iyo meelahay deganaayeen oo dhan burbur baa maaragta waxway kasoo gaaray iyaga naftirkooda dadkii ma ammaan gelinin dad fara badan bay dileen gabdha ayay xoogeen sida hadda tardo oo kale gabdha ayaa lagu xoogay muqokori oo kale waxaa lagu dilay wiil dhalinyaro ayaa lagu dilay waxay dadkii u reebteen male faafay ka qabiilkii iyaga ay ka dhashay xataa waxba uma reebanin yaani markii hore marka taayirada waxa keenay wiilkiin aan ahay ee garab hal idin jeeyay nimankan waa la fogaaynaya dadkii koobaad ee taageeray oo cidda kaliyeyna waxay ahaayeen dad awalba murjifiin ahaa oo la yaqaano oo odayaal isku sheeganayay awalba iyaga la shaqeynayay gaalada la shaqeynayay iyo kuwa markii hore mujaahidiinta wax weeye ka cararay oo duurka joogay oo dhuumanayay niman saas ayaa taageeray dadkii marka haddee maatida ahaa iyo dadkii reer baadiya ahaana waxaa la yidhi nimanku way socdaan qoryaha ka reebta wixii unbay iska soo raacaan yacni markii dambena meeshay u dambeysay hadda waa dareemaysaa haddee inuu dhulkii shalay uu waxaweeye intaas lagu taageerayo dhan intuu soo maro maanta hal qof oo ku soo baxo ama raashinkii uu baabuurta ku waday hal qof oo ka qaatay inuu waaye ayay maanta waxaweye ku dhamaatay sidaba xaaladda hiiraan waa ula socotaa xamlada wejigeedii hore gaar ahaan marka ay bilowga ahayd sambaluushe iyo rag badan oo siyaasiyiin ah oo beesha ayaa la arkayay lama hayo hadda oo waxaa muuqata in cali ay kasii horeeyeen makuu muuqataa marka in cali in uu hadda dareemay in meel cidlo ah looga tegay oo isaga un uu kusoo haray xamlada sidaa dareemaysaba sambaluushe isaga hadda way isku dhacsan yihiin isagay dabageed way isku dhacsan yihiin madaxweynaha hirshabeelle oo hadda shalay taalo beledweyne jooga iyo isaga way isku dhacsan yihiin waxaa isku dhacsan oo kale ninkii guddoomiye ku-xigeenka isaga u ahaa iyo isaga boondada beledweyne ayaa u kala xiran inaad ka warqabto waan u malaynayaa isugu gudbi karaan mana isu yimaadeen maamulkiisii gudihiisii ayaa kala qobqoban oo haddee laba meel kala degan oo baabuurtii hadda ka imaanaysay dhinacaas iyo boosaaso ka imaanaysay waxay ku xayiran tahay degmada matabaan ayay baakiban tahay baabuur isugu gudbi kara ma lahan kii dhinacan galbeedka jirtayna magaalada beledweyne dhinaca boondada dhinaca qoraxsinka ayay ku xayiran tahay wax hadday usoo gudbayaba ma jiraba hadday maamulkiisa uu garabkiisa ka baxay hirshabeelle isku dhacsan yihiin dowladdii federaalka isku dhacsan yihiin dhinacii matabaan iyo degmadii xagga ka jirta isku dhacsan yihiin baabuurtii wixii oo dhan ay ka xigiran yihiin haddee meel cidlaa inuu kusoo dhacay wada iska muuqataaba maxaa sababa marka oo la isku haystaa wax sababa sababta ugu weyn waa dhaqaalaha waxay hadda iyaga dhexdooda isku haystaan dhaqaalihii waa la isku haystaa oo dhaqaalihii baa u kala xiran isagana waxoogaa maadaama dowladdii qaabaaday dowladdiina waxay saartay cunqabatay dhinaca dhaqaalaha in dhaqaalihii ay isaga ku bixiyeen uu kusoo dhaco uu ku dhaco jowhar uu ku dhaco ayay waxaweye amar ku bixiyeen kiibuu isagana diiday hadduu diiday marka baabuurtii wixii oo dhan way kaga xirteen dadkii qabiilkaa shalay taageerayo dal iyo dibad joogayna hadday garabkiisa ka baxeen marka haddee meel cidlo ayuu kusoo dhacay cali guudlaaw ka waran dagaalka ma sii wadi karaa maadaama hadda uu cali jeeta faraha kala baxay yirina in dadkii aan matalayay iyo dagaalka adiga ayaan kugu wareejiyey ka waran ma sii wadi karaa heer hiiraana cali iyo isaga maxaa ka dhexeeyo ay ka aaminsan yihiin waa hor khilaaf baa jira sidaan ognahay nooga waran bal see hiiraan horta haddii aan macluumo yar kaa siiyo cali guudlaayo markiina dowlada iyaga mucaarad bay ku ahaayeen aad bay uga soo horjeedeen waa tii waxa weye dagaalo waaweyn ay ka dhacaan magaalada beledweyne markii cali guudlaayo la dooranayo jeneraal xuud ninkii la dhihi jiray oo hadda xamar xabsiga ku jiro oo ciidan samaystay uu meesha la yidhaahdo algaal uu degay dagaalo ululisna ay ka dhacaan magaalada beledweyne si guud cali guudlaayo wax dagaalo hadda hiiraan ka wadi karo ama ka abaabuli karo ma jiro weji labaad buu sheegayaa cali inay bilaabanayaan sida muuqatana kii horaa lagu fashilmay ka waran hadda diyaar ma u yihiin ee dagaal qaadaan maxaana uu ku dambayn karaa in la isku dayo in la dhaqaaqo marta dadka reer hiiraan si guud waxay dareemeen maaragta waxa weeye naacaw iyo naxariis iyo nasri ayay dareemeen mana u malaynaya hadda inta aan ka warqabo wadi labaad iyo dagaal dambe inay bilaabayaan cali deerta iyo kooxdiisa maadaama uu shalay toole hadday ku dhawaaqay inuu dagaalkii ka baxay maamulka hadda isaga la dirana ma u malaynayo inay dagaal bilaabi karaan awalba dhinaca qorbariga iyo waxay ka bilaabeen dhulkaas oo cadduunka ayaa dagaalku uu ka socday dad qabiil ah oo waxoogaa yare maaragtay isaga uun iskaga soo gadoodayn baa waxoogaa garab siiyey ma weye awalba dowlad waxla wada iyo midna ma jirin iyagaa hor socday ciidanka marka hadda wadi labaad inuu bilaabanayo lamaa leanna maxaa yeele ciidankiiba ma jiro ciidankiibaaba kala xiran oo gobolka ninba meeluu degan yahay oo qabiilkiisuu dhex degan yahay beledweyne sidaad ogsoon tahay hadda inta badan saddex meelood ayay kala degan yihiin dhinacan galbeedka oo gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne laba qayboodaa la kala degan yahay dhinac dajaalaha iyo dhinacan gaaldi halka way kala go-an yihiin oo iyaga dhexdooda isku dhacsan cali deeta gooni buu u go-an yahay qabiilkiisii garabkiisa ayay ka baxeen qoladii hadda matabaan deganayd oo si gooni hadda maalin dhaweyd qoladan hadda cali deeta uu kasoo jeedo iyagu ay isku dhaceen matabaan baa u xiran iyaga laftoodu dad maxaabiis oo la kala haysta ayaa jiro hadda beledweyne lagu kala haysto marka ma isdhacayo iyaga dhexdoodayda waxaweye inay marna waxba ka bilaabataanba filaynaaba ma u malaynayo inay hadda ay howlgal labaad iyo isu imaatin iyo inay isu yimaadiin inay shiraan iyo inay dhacayso ma u malaynayo waye ad ayadu ma santahay in macluumaadka in daqiiq ah ayad naga siisay in Hiiraan galgadan ku dhownahay qayb kale markaan ka eegno fashilka in xamlada iyo dagaalka iyo qiraalka Cali Jeeto uu muujiyay in waxba uusan gacanta ku haynin dagaalna uu ka daalay mal oran kara qayb kale fashilka waxa uu sabab ah in mujaahidiinta al shabaab ay kala furfureen jufooyinkii in bash xawaade oo in badan ay la heshiiyeen oo in qaarkood hubka ay dhigeen sida ugu maqaala aad iyo aad iyadana way jirtaa walaal jazakum allah khayran walaal aad bay u dhaxday shaqabaayladii waa la kala furfuray qabiilka hadda isaga uu ka dhashay Cali Madaxweyne walaal sharar kala duwan bay la yeesheen ballanqaadyo fara badan bay haystaan dhulkooda hadda in qamiga mujaahidiinta ayaa joogo gaar ahaan jifada hoose oo hadda Cali Jeeto ka dhashay haddaan wax yar ku sii dila galo waxaan yidhahdaa maxamed Cali dhulkay hadda iyagu joogaan oo soona maxaas hadda naasir yidhaha dindi maxaad iyo dhulkaas walaalaha mujaahidiinta iyo dadka halkaa degan oo qabiilka hadda isaga uu kasoo jeeday markii hore dadkii kow dagaalka bilaabay kamida hadda way isla joogaan oo mujaahidiinta iyo aalashay islaacdaan aad bay iskugu wanaagsan yihiin waxada dagaal ama maanta kama dhexayso marka taasna sabab ay u tahay isleeyahay waaba taan markii hore kuu sheegayo adduunkii iyo waddanki oo dhan uu soo wareegayo hal qabiil oo soo raaca ama raashinkii uu qaado baabuurta ku waday hal qof oo sii ayuu waayey marka hadday dadkii garabkooda ka baxaan ee mujaahidiintii warkoodii qaateen saa daraaddeed marka waxa weeye fashilka ugu weyn maasa ayuu uga yeedo waye masiirka siyaasadeed Cali Jeeto muxuu kugu muuqdaa masii joogayaa ma iska tegayaa oo hadda waxaan ognahay ehelkiisa inuu sii dirsaday ka waran maxaad ku qiimeyn kartaa Cali Jeeto iyo dowladda hadda Hirshabeelle ama dowladda federaalka kuwan lagu magacaabo guriga murtadkana gurgurta la yiraahdo madaxweynaha ka yahay intaba aad bay iskugu fiiyihiin Cali Jeeto uma malaynaayo dhowr maalmood hadda kadib inuu gobolka sii joogi doono waxaad ogtahay ilmihiisii iyo heeriisii inuu ka rartay uu degay waddanka Uganda kamaale uu degan yahay guri looga dhisay marka ma u malaynaa inuu sii joogi doono Cali Jeeto wararka Hiiraan ayaan kugu dhajirnaa baraka xoog leh ayaa ka socda magaalada Beledweyne kadib markii uu ku fatahay wabiga Shabeelle fatahada ayaa saameysay dadka ku nool magaaladaasi waxaana la arkay biyo dhaxad leh oo soo galay xaafadaha Beledweyne dadka ayaa eeddu shaqada turay maamulka oo ilaa iyo hadda aanan waxba ka qaban fatahadaasi iyadoo lacag aad u badan lagu qaatay ka hortagida fatahada wabiga kusagaal boqol siddeetan iyo kowdii ugu horreysaa la yidhi biyo noocaan ah biyahaasna micnahooda waxa waaya meelahan laga xiri jirin oo laga xiray weligeed sidaa kama dhicin magaaladan waxaa jirta kiliyiin oo muddo koobaad ayaa waxaa laga furin intaasoo albaab biyihii meel aadaanay waayeen waxay ka soo jabseen rakaynta meel la yidhaahdo magaaladan dadkii iska lahay ayaasaa u galay biyaha meela loogu talagalin ayaa laga jibiyey horin waa ugu sheegnay annaga dadkan maanta barakacaya ummaddii waa tanaa horyaan ugu sheegnay in micnaha dhibkan soo socdo way naga dhegaysan waayeen hadda maantay sheekadaas joogtaa magaaladii Beledweyne maysan weligeed biisa uma soo marin saakin buuntada waa tanaa muxuu ahay in isheg meel la marnabaarko qof bini aadanle oo lugayna xitaa saana kaba u siibinin biyo meel ay noo joogaan waad aragtaan ummadda sidaanay noqotay waxaan soo heray qaybta quraxsinka inkastoo gobolka biyo ay wada galeen waxaan ka sii hadlaa quraxsinka quraxsinka dadkii matalay aawey ummaddii dadkii matalay way joogaan muxuu ahay ii sheeg wax ka maqlabaarka annaga dadkiina matalay aawey guddoomiyii baarlamaanka aawey xildhibaanadii aawey haggay jireen dadkii meeshan ay mataleen ay kursiga ugu fadhiyeen waa dadkaan aan arkaysiin waa dadkaan aan arkaysiin oo saan barakaca u ah oo waxay haystaan aan lahayn oo xoolahoodii iyo maalkooda ka sootay ninka ugu fiican ayaa ilmaha ilmihiisu wato waa u jeedaan magaalada sii tahay qof bini aadan oo saaka dadka u maqan ma jiraan biyahan iyadoo la furayna muntu koobaad la goynaayo oo injineer gacmay ninka lida gacmay cabdiliyana uu qandaraas ku soo qaata waxaan ku leeyahy meeshaan ha jibin haddaad jibisa magaalada meesha waxay noqonaysaa muxuu ahaa inaysa mubi ay noqonaysaa sidii haddii way noqotay dadkii meel ayaan lama yaqaan biyihii waa kuwa socdo shacabka magaalada Beledweyne inay ka farajignaadaan fatahaadani dhamaan waxaan mar labaad iyo mar saddexaad biidu ku boorinayaa inaad ka farajignaataan dhamaan biyahan fatahaada runtii biyo aad u fara badan ayaa maanta la kulannay dadka barakac baa ku jiro dhammaan waa la wada cararaya meel loo cararay la garan maa qofka waxaa la rabaa inuu ilaahay u noqdo istikfaar la yimaado amarkii ilaahay baa shaqaynaya qofka maanta adduunyada ku nool rasuulka sal allahu alayi wasalam maantii wuxuu ilaahay u toobakeyn jiray 70 jeer iyo wax ka badan maanta annaga makhluuqiin baa nahay dembigeenna hore dembigeenna dambe ilaahay midna nalama cafin marka waxaa naalaga rabaa inaan ilaahay u noqonno maantii 100 jeer in ka badan istikfaar aan la imaano waxaan waa biyo waa makhluuq ilaahay baa abuuray annaga ilaahay baa na abuuray dhammaanteenna marka inaan ilaahay isku xirnaa la rabaa dhammaan qofkeenna baahan qofka kale uu naxariisto watahay markaana ku soo dhowaada aqoon-yahan ibnu muflix oo tiriyay tixsuuganeed uu kaga hadlay arrimo waaqici ah oo ka taagan gudaha dalka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد احبتي في العقيده وان سلام يا مركو هذا مركه لبعضنا وحن سلام يا ولاد المسلمين تاع ليسن دون ان شاء الله تعالى سخاصا نحن وصلنا هنا دادياش برنامجتا اي على الفرقان امام الكذا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا احبتي في العقيده ان شاء الله تعالى وحن جلستي يعني نبا لا شيء مركان امس اي سروت اركابي حنا امس مركان امس اي سروت اركابي لا شيء يعني مركات فيرس ده كان سيء سعودي أدوين المانتة قابك أو سعودي سيد الله فكرة هي ومدن صومال لا سيء وحكو سعودي سيء أو سعودي سيء فكرة سيء ماشي أي مارس مركات عركتهم يو ما حكو حانون هيا مر بدن أياد من وحبدن قو عانيسا مركان فيري حسن الشيخ يوريسي سيء في العلس كأم هذي يضغط سيء وقف العليان إيا قابك محالة هذي إيش انت براروكشن يعني وحن صومال ده لو امتحاب بلاد المصيبة ضعه قبيالة ده إيو قرنك إيو قالها يعني ماذا حد أي هران لهان شير ضغمه هران أي هان شير قمار وبغل كيو سديتن labaatan oo in ka raac jirta gaalada kadib oo urtir jirta intan ay bari ka noqon jireen ay maanta dhamaan toodba gaal raac iska noqdeen markaad fiiriso fadhi kudirada meelaha ay fadhiyeen waxay ku hadlayeen kufriyaad ku jira markaad fiiriso iyo iyaga sida loogu tashaday iyo sayay isugu xoog badan yihiin dadkan lagu tawriir yihiin waa diyaab ayaan aad iyo aad ula yaabay marka dadkani markaad fiiriso waxaad leedahay waa dad meel loo wadee waxba isku mashquul leh ku daalan baad leedahay qofkii maanta wax fahmayo wax garanayo in yar maskaxdiisa ay ku jirtana dhaqanka Soomaaliya si usocoto markuu arko wallahi waxaan leeyahay sheegay uu aad buu xanuunsanayaa qofkii damir iyo iimaan ku jiro aad iyo aad buu xanuunsanayaa sababtoo ah wax Allah wixii qayim ahaa ee ummad soo muslima ay lahayd ee ummad Soomaaliya ay soo lahayn jirtay odayaal indhi taa qoono baadiye joog oo bakoreen iska wato macuus loo wada u joogto waxay ka shiixi jiray maanta rag qoyanow sheegay aqoonyahana sheeganaya ay ka dhiganayaan wax jirta oo sax ay ka dhahayaan ay u doonayaan oo inay wada mariyaan ay doonayaan waxaan ragga caamada lagu kari jirnay horeento iyo waxa arkaysa kuwa culimo sheeganaya oo u saacabtumay oo wal oolaynaya arkaysa marka waxa soo markaad fiiris waxyaalo badan aad iyo aad xanuun badan baa kugu soo kordhaya sida darteed markaan aad iyo aad u fiirfiirinay waxyaalaha socday iyo qaabka dadka social media oo marayaan iyo waxyaalaha ka socday hadana ay soo baxeen ba kuwa ku haya nimankii dumarkii iyo raggii baa isku diya ah doktor buu sheeganayaa baa lagu leeyahay wuxuu ku leeyahay dumarkii iyo raggii isku diyo waa ilaahay laga cabsado waa in waxa la yeeshay ragga dumarkooda xaqooda la fiisiyo يعني وكلمه كلمه كفر ويان وكلمه كفر لا شك بذلك انك لو كفرت بحي لي دمرك حق الهي ربي بعدي نبي محمد هو عدي انت وخي كدمين قفكي دها دمر يرق باسمن حق ديده يا ميلها قار وحن كهدلينا ميلها شرع اسلام اي خستان كهدلينا او شن ميل لو تلما ديده يا حقيقه يا ميراثك يا محله مخراتيك افرت اسوان حسن ميل شرع سنوات بنا حسين شن ميل بيع علو اسلام كو اي شيغان الى محله دمرك اي رقه اي كهوسيان marka ay meelaha macnaha ay kaga hooseeyaan ilaa miraatin waxa la yiri dhikr mid xad uu nsayn baaliye markii dimuqraatiyada ilaahdeen waxa la yiri laba dumar ayaa dimuqraatiyada laga dhigaalay caqiqada laba neef adag laga qabal midna gabadha laga qalaan la yiri waa miraadkii caqiqada iyo waxa la yiri sheegay diyadin waxa la yiri ninka boqol la siiyo wiilka gabadhana waxa la yiri sheekoon tan laga bixiyo marka ilaa shan taameerood bi culuu islaam ka soo reeban dad baan hadda u soo bardhigtay inay dhahaan shantii sharci islaamka ay soo reebtay waxay yiraahdeen inta kale ragu duurka kale sii weyn boqolkiiba maxaan dhigay jiray boqol weyn meelhii isho meel la khasay ma laga hadlaya meelhii sharci islaamka khasista waa gooni laakiin meelhii kale tan ragu duurka isku xuquuq weeyo way ka yihiin laakiin meelhii sharci islaamka ay kala reebtay ninka maanta ku haya waa in lala simo halkeed la geeyaa yaanka aayad kale waa beenaya ka hadithna wasa asna waa beenaya idan qad ka fara billahi alcaazim waa ku gaar marinta ayda waa ku gaaloobay oo cuur dareen meelha wareegsanayn waa arkay waxaanu casu kale markaad fiirsaa aad iyo aad u yaabaysaa aad u reeraysaa madaxu ku xanuunahay sida darteed badan markay adduunyadan babaxay uu socdaa arwaa adduunyada bageedisan un ana xoog badan ana ku maamuli iyo maamuli kartid ana dhaqaale haysta ana ku maamuli iyo maamuli kartid baa la isku haya marka insha Allah ta'ala waxaan jecelis marka tixyar aan soo gudbiyo adduunyadan midkii tabar yaraa tunka laga fuulay taladee duma maxay tolow tacajab weeyaane adduunyadan tiktok iyo macsida taajirnima mooday adduunyadan ninkii talin lahaa tisiba u yaabay adduunyadan tasowdee mar hore tayla wada qaatay taladeedu waa maxay tolow tacajo weeyaane adduunyadan tixdii laga tegay heesta lala daahay oo dadkii hore intii dhaqanka hore wuxuu ahaa waxaa la isku gudbin jiray hees wuxuu ahaa ii sheegay tix iyo waxaa la isku gudbin jiray gabay ma farrintu ahaan jirta dadka oo isku gaarsiin jiray murti badan iyo maamaha badan way ka dhalan jirta hadda laakiin ma jirto adduunyadan tixdii laga tegay heesta lala daahay adduunyadan tahriibkiyo badaha lagu taalukoobay adduunyadan wixii tacab lahaa hoosta lagu tuuray adduunyadan timaha qaar la jari turna lagu reebay taladeedu waa maxay tolow tacajo weeyaane afartaa tirshayo waan ka tegay waana tuuda ceyde afar kalena waan tabahaya waana soo tixiye tijaabana ma ahane rabbaan ogu tagayaye iga tuu jiyay dararta waan iba tifqayaye taariikhdu say tiri haddaan diinta lagu toosin tiradaada oo badan marnaba taran ma keentaaye tacabeelka soomaali helay waa tijaabadiye tiradoodu way badan toho waatan waa barkuma taale tiradoodu way badan toho waa barkuma taale sidii tayskii adhiga oo kale ay qaylo taagsaniye taladoodu waa maxay khalqigan aan tayalahayne tarbiyada markii laga tagee diintana la tuuray tarbiyada markii laga tagee diintana la tuuray tubihii ibliiskana la maray roobkii baa tagaye abaara la tuuro rabbigay tiisibaa timiide tobadaase furano ma jiro tan ma jiro teed mancinayaaye tasbiix sada rabbigay taad fasheen wuu ka tagayaaye tusaalaha waxbaa lagu ban tusaalaha waxbaa lagu tabaa laguna tirshaaye tusmadeena soomaaliye tacabka loo yeelay tiro gaalaa jooga oo tacadi gaysteene mana jiro tixraac laga qoriyo tiro inoo taale ma tijaabadaasan wadnaa tacajo weeyaane tukalaan tartiib kugu tabin aman tusaalayne tagoogaha ninkii ka jabshee taranka ku diiday ama tiirka kugu soo xidhee tumayga ku racshay ama jeelka kugu tuurayee tacabka ku diiday ama kaa tijaaraysane maalka kaa tiriyey ama taad mudnaytaa ka dheera yarba u taagay ama maamuladan tabarta daraan midiiba meel taagay ama taad lahayde horaba tirarka u siibay tubta toosan buu igu wadaa watu aan jirine tubta toosan buu igu wadaa waa tuhan jirine tartankiyo tilaabadan la wado toyasho weyaane toyasho waa fiirin tartankiyo tilaabadan la wado toyasho weyaane tukaleyna soo tuurayaan nana tabaysaane taransiga markay marahayaan wadka tuubantaane tayaxumadu waa talo ibliis eha laga tooso kufrigana tumaatiya horbey nooga tagayaane kufrigana tumaatiya horbey nooga tagayaane adduunkana ninkii tabar leba ehtiisa noqotaaye adduunkana ninkii tabar leba ehtiisa noqotaaye wasalaamu alaykum waraxmatu llahi wabarakaatuh hagaa khilaafku u dhaxay Puntland iyo dawladda ayaa si xoogaysatay kadib markii ay isdhaafsadeen hadallo kulul oo iska soo horjeeda ra'iisul wasaaraha dawladda oo madal ka hadlay ayaa eed dusha kaga tuuray Puntland si gaar ah madaxweynaha hoggaanka u ah maamulkaasi waxa uu sheegay in Puntland is hor istaagayso deen cafinta dawladda federaalka dhanka Puntland waxa ay sheegtay in dawladda federaalka ay doonayso in lacag kale ay boobto oo shisheeyaha ay ka qaataan ملايين دولار يغو ممارسيه كإيقانية دين عفينتا كسو دواد هذا الكحمزة رئيس الوزارة هدولد نمان انتا كلي وزارة ده مالية دوي وضا شقيان مركا لغا ريبا بنتلان حدي دين عفيسكي اي كابيغ اي نو تاقينيه او بيشا ساقالات اما طبنات اما كوبيو طبنات اي سنت كان اي تاي دين تا دادك سو مالياد شن بليين كبادن او عليس ديميدا او دول سار را الدنيا دا انتوغ اي نو ي ka warama wada shaqeyn yar oo shir la isugu yimaado oo dawladda Puntland la waayay haday u fashilanta ka warama yaa mas'uul ka noqonaya shacabka Puntland mas'uul kama noqonayaan maamulka mas'uul ka noqonaya arintaas haday dhacdo waxay noqon doontaa arin taariikhda gasho taariikh madow abay noqonaysa dani oo ah madaxweynaha Puntland ayaa isna ka jawaabay eedeemo isdaba joog ah oo kaga imaanayay dawladda federaalka waxa uu liiday Xamse oo u sheegay inuu yahay xoghayaha Xasan Sheekh waxa maalinba maalinta ka dambeysa roos hor rumoobaya waxyaabo meelo qaar kood lagu soo maleegay shirkii saddex geesoodka ahaa ee laas caana lagu burburiyay ee haddana la rabo Puntland in lagu burburiyo fariimahiisi waa soo gaareen Saudiyaaru ma nihin difaaca dadkayaga Saudiyaaru ma nihin difaaca dadkayaga dimuqraadiyada inaan difaacna diyaar buu tihiin ciddii ku gardarrootay inaan iska dhicna diyaar buu tihiin dawladdiina waxay diyaar u tahay xuquuqdiina inay dhowrto xuquuqdiina inay dhowrto oo aysan cidna uga ganban xuquuqda dadka reer Puntland iyo dadka Soomaaliyeed leeyihiin waxaa maanta caddaatay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu waxay iska daba raaceen inay dimuqraadiyada diidan yihiin oo ay la dagaalamayaan ma beenina hadalladoodii waxaa ku jiray 2013-kiina waa la fashiliyey haddana ma dhacayso waxay caddeeyeen maalintaasna iyagu inay diidanayeen oo madaxweyne Xasan Sheekh waa madaxweynaha maantana inuu diidan yahay federaalkan diidmadeeda ku ogaayne dimuqraadiyadiina waa ku darsaday miyaynu ka aqbalnaa miyaynu ka aqbalnaa cidna uga ka aqbalin maynu xuquuqda dastuurka na siiyey oo aan xaq u leenahay isku maalin baa dagaalku wuxuu ka bilowday garowe iyo laas caanood soo ma xasuusataan soo wax lagu talagalay ma ahayn maantana waxaan ognahay maalinta codaynta iyo inay laas caanood la soo weerari doono laakiin ciidankeennu waa ogyahay difaaca iyo daryeelka ilaaliya dadku dadka reer Puntland oo gaalkacyo dadkeeda ah waa difaaca dalka sool magaalada laas caanood qarsan mayno nacabka ku soo duulay ka yeeli mayno hadalladii Muuse Biixi Saley uu ka yiri baarlamaanka waa wax cad oo isaga iyo madaxweyne Xasan Sheekh isla ogaayeen cidna uga baqimeyna haddii wax kasta dhacayaan abaal waxaa noo laga dhigay in lagu abyoodo maxaq baan u leenahay xoghaynta madaxweynaha ee hadda ra'iisul wasaaraha sheegta fariintu ku soo faray waa maqalnay waa xoghaye wuxuu leeyahay shaqaale dhalinyaro abaal baa loo diiday shaqadiisii waa la qaatay muxuu shaqo kale siin karaa cid ma cid buu shaqo siin karaa shaqadiisii waa madaxweynuhu qaato dastuurka ku tuntay waa markii ugu horreysay taariikhda 60 sano la abuuray wax la yiraahdo ergey baa la abuuray oo kabineed oo kaleeta weli ma dhicin dowladnimada Soomaaliya waxaa lagu xayuubiyey dastuurkii, waxaa lagu baabiyey awooddii ra'iisul wasaaraha iyo awood qaybsiga. Raalli kama noqonayno. Waagaaka dadka ku nool Muqdisho, gaar ahaan degmada Dayniile, ayaa ka cabanaya dhulboob xoog leh oo ka socda gudaha degmadaasi. Waxa ay sheegeen in xildhibaano ka tirsan baarlamaanka ay ku hawlan yihiin dhulboobka. Meesha aan joognaa waa Dayniile, waa halkan jooga waa Murusade. Dadkaana waa dad gooflayaal ah, waa dad deegaan ah. Waxaan weli ku dhicinaan maanta haysta waa dhulkoodii in la qaato. Waxaan ogeysiinayaa dawladdu waa federalism, ma ahan dimuqraadi, waa federalism. Qof walbaba mansabka ay leedahay iyo darajada ay leedahay iyo deegaankeeda ay magaceeda ku soo gashaa, haddii loogu talagalay in la baabiyo ummadan ee la cuno ee la daba rogo ma baabi'ayso. Waxaan u digayaa, aan u sheegayaa dawladda ninka ugu sarreeya Xasan Sheekh Maxamuud, haddoo wax ka ogyahana yowna ku hingoonin alle, yowna ku hingoonin, wax lagu hingoodo maahan. Waxaan diyaar u nahay naftayna iyo maalkayna inaan ku difaacno hantidayna, sababtoo waa sharciyan qof loogu yimid gurigaadii ka soo baxay anaa kaa maamula la yidhahdana waxay nolol raadisaa wax meesha ku jira maa. Waan nala boobayaa, waxaanala boobayaa niman leh Xasan Sheekh Maxamuudana soo dirtay. Nimankaas waxaa ka mid ah Mustaf Dhuxulow Jacfar Dhegaweyne. Haddii muslimnimo jirto oo walaalnimo jirto, nimankaas ha nagala qabto. Nimankana boobaya waa saddexdaas nin. Waxaasuna maaragtay nin ku boobaya xildhibaanku ma ahan. Haddaan dhimanana ahlu jannana xoolayna ku dhimanayna, haddaan noolaanana sharafan ku noolaanayna. Man dafaca maalu fahuwa shahiidu, man dafaca nafsuhu, man dafaca ahluhu fahuwa shahiidu. Annaka waxaan leenaa naftayna iyo maalkayna difaac doonaa insha allahu tacaala, tabartayna la taagsan doonaa insha allahu tacaala. Madaxweynaha waxaan leenahay aayadda qur-aanka iska ilaaliyaan leenahay. Aayadda qur-aanka haddaad dadka ku xukumayso waxa waaye adiyon toban toban waay. Haddeer annagu marka haddana waxaan caddaynaynaa oon sheegaynaa gofleyd waata inta fadhida, dhammaanteed waata inta fadhida. Nimankaasu cid ay leeshiiyeena ma jirto. Hadday madaxweyne tahay, hadday gaashaan ligita cid, iyo hadday xildhibaan tahay cid ay leeshiiyeena ma jirto, cid ay u yimaadeena ma jirto, cid ay la kulmeena ma jirto. Sidaas darteed in nala masabito annagoo taagan waa xaran, xaran waay. Waxaan ku sheegaynaa marka annaga cidna dhici kartaa ma jiro. Qismi aan Soomaalida xamar degan lahayna nin nagulaha ma jiro. Soomaalida xamar degan oo dhulka iyo ciidda ku leh xamar wuxuu ka koobnaa bariyo badda kaagay, koofuro badda ka xagay, waqooyiyo ilaa haddii alla ku idmo badda ilaa ilaa ilaa wadada afgooya. Gudahan caawo intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka. Dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillah. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. بدين عظيم هو السامي بدين عظيم.